ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لنا إلى مرد من سبيل. ومن هغسه يضلل الله يقول رايح يقدر فما مس له ضلل من ولي من ولي من بعده ورس ترجيكم رهيك الألع. أو ترى الظالمين تبين ظالمان لما هغرق رأوا في ولي العذاب عذاب فعذاب ويني فعذاب كبيرت الظالمان ويني فعذاب وزك عمدت نو يقولون واي تعذابان شهل إلى مرج من سبيل. هل إلى مرج آيا ساو ورد يدوت الدنيا من سبيل يولارس من برط الدنيا تولارس نو بارك وز أكرتا تمعلوم سوشي واقعي دي أو واقعي باستا واقعي عذاب ستا أو واقعي حساب ستا نبرا ما بيأخذ الدنيا كي حغت كارنا نكو لكي مخصوم كوالا. أو وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. أو ترى تبينهم دي يعرضون شدي عركيزي عليها فردي عذابا لفردي ورمي ألف دي عديش شعلى ثور دي خاشعين نوقت شوكون كي من الذل دوجت بجلاتا آيسي سرقي دلولي سرني زرويني ينظرون غوري من ترك خفيل من ترك دعوة لدلس خفيل فرش دا فرش يدل دا كي دسترق دخنجا دولي في وغوري نور في السرق دشرف دولي او دزلت دولي تقا او بشك دولي بنا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. وقال وايت الذين فتان امنوا شهوا ايمان داوري تشويش ان الخاسرين فتاك اكثر خاسرا اشجي تاوانجن الذين اغخساني خسروا تبي تاوانجن كل وانفسهم فلنبسنا واهدهم او قل اهد يوم القيامة فرشت الكامة ذات اخطل انفو قناه واخطا او قل اهد انفو قناه واخطا كريو نوشي تيور تراوري ويا نور ده قناه أسباب ومهيا كليه ومرابر كليه ووالتالي لبدا باني ووزما بيا بتاكي دي غيري تاكي بدا قاكوي تاكي بدا شيئي تبوري نو دا جنيه كي عمودي قرآن ورزكري يا يومل نو كتاب ورزكري كدا كتاب سربوري دا مسائل سربوينا على أعباو فإن الظالمين فتاكي سر الظالمان في عذاب موقيم فأغاذاته شهرم مقيم عذابه. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وما كان نصر لهم ديلر من أولياء يو أولياء ينصرون شهرم مقيمهم ذلك من دون الله ما شوالك لك. ومن يرضي لله وارسوك شكمراه فقداش فما نصر له ديلر من سبيل يولاء بأن يولاء تهداية نصر استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي. وسنو برتا إذا شادوا بيان فرنا نو ألح ودي خلق توائي ويتاش التوحيد مختارك أو دامد قمر إلى فريضي نو استجيبوا لربي تاشي إجابته في رب رخبة من قبل مخي أن تري يأتي يشرادي يوم الوال لا مرد شنستر يدن في لغودي ورجل رب من الله لألح دفات فرد يدن في نستر بل سألا يقوي صلى يستني فهنا بقى مقاع غرهدي ما لكم نفس الساكي دفارا من ملجأ يوزاي بقناة يوم هزن فدغراتي. أو ما لكم أو نفس الساكي دفارا من نكير يو إنكار قومتي. ومن نكير ومن إنكار إنكار ساكي دفارا نفس الساكي بيقدير وإنكار بخل قناه سوكي زكتي هم الكثير سوكي إنكار بقناه سوكي دذي خل فوسنا دذي خل أعزاء هذا فرضي بين شهيدي أداك إلى ربنا وإن فار سوالي فإن أعرف وإذا قلبت خدا خبر وقت يا رسول دعنا سيحتنا ورتوق لكن قدي شيري دا دا خبر النبني دي خل فرتبات بين رواي فإن أعرف نو قدي أعرف نو فما أرسلنا ملنا يا سوالي فتا عليهم فرضي حفيظا حفيظ ثم فردي بني ساكم كنا يسول شخام خامة دي دبناو دي انقاراتو دي كفرياتو نودة دي قد الله رسخة دينا برده إن عليك إنا كياتي نستفتا بني إلا الحلاء مونږ نه رسېدل د هغه دې حق ورورس دوی ته دې خبره وکړه د الله چې په کوم شي ته مأمور کړی یې هغه حق دې ادا کړ انا مذ اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها نو الله انا مذ اذا اذقنا الانسان وتكف الانسان في انسان منا مذ فرحمه رحمه في يعني دنيا ايات شيء يعني نور شيء حتى تفيدات او يا ذا شيء شيء سريري هذا دو تم ملبس او يا ذا يوداي امير شيء نو دا مقرر شيء نو فرح بها نو دا خد الله دا فدا ورکول شي لیکن فرح بها دی هغه خوشحالي کی په هغه سر او هغه فرح یې هم فرح د تکبر هغه دا د غنی د شکر نه او ان تصبهم كورثه دوی ته بیا سیئه سیئه تکلیف مشقت هغه ورورشي بما قدمت ایده فسبب ده هغه عمل قدمت چې مخکې کړی ایده هم لا سوده دی نو فد اوخی بیا فإن الإنسان كفور دا ایدم تا اسم زائر پر دید زمیر کشول فإنه كفور دا سنعی بیا فدی اوخی آغا نو كفور دا نعمتو بیا وائی وائی کر سرا ما تا علا صلا نعمت لکن و دا غد تکلیف کی یم یم و دا غد تکلیف کی وم وم نو بیا دا چیلی چی آغا زور خالی گسترا یید وی نو دا دا خالی نو دا اگور دا سو دا دا انسان شهر غنافار انسان یا قافر انسانی دا غدا قلی او پاس مسلمان انسان دا مسلمان انسان خاردان چی کلا ودتا دا اللہ دا خواست نیامتون ورطا ورطولا نو دلتا بیادا دا شام دا شکر او کلا چی دا اللہ دا خواست فردبانی موسیبتون رانا دلتا بیادا دا شام چی بی اغا دا صبر و دا مغفرت فرغبانی صبر کی او دا اللہ دا مغفرت واری اللہ دا خل قصور ظاهر سره کوي الله دا غوناوي کړي نو دا مصیبات کړي تاسو موږ غوناو په وایسته دي موږ غوناوي ته مشته وبخته نو دا هغه دا صبر او شکر دي او د دې د شي دي هغه فرح او کفران هل څه چې هغه ورته راشي شکر نه ده کوي بیا یې تکبر مختار کړي بیا سخت لاس نه رسي چې پر خلکو باندې ظلمونه یې شروع کړل او دلته چې بیا دا ډاکو ورشي په دې وخت کې بیا دی پر هغه باندې صبر نه کوي د الله په مغفرت نه غواړي بیا په دې وخت کې دی دا دغه کوي کفران د نعمت وکړي لله ملک السماوات والارض يخلق خدای پیدا کوي ما یشاء یهب یخشی لمن هغه چا ته یشاء چې اراده یې ذاتن سجي نو خاص لوڼې ورکړي یو سړی یو ښځه وي خاصې لوڼې پیدا کړي او یهب لمن یشاء چې بقیا هغه چا ته چې خوښه یې الذکور نو نرا د یو سړي یا د یوې ښځې بیا خاص ځامن وي او یزوجهم یا ګډوي هم ودی ته ذکرانا و اناتا ذکران او اناس نر او ښځې نه مې لوڼې لري هم ځامن لري دواړه او څلرن کې څه مې نه دي ویجعلو خدای فرمن هغه څوک چې شاو چې اراده یې چې عقیب الوچي چې نه لور لري نه زوی لري د هغه چا نه وچي نو دا څلور سره قسمه په بدې سرکو کې هغه دی الله کوي انه علیم قدیر ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی وسنو دا خلقو خو به انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت کاوه نو بیا دا هم دا ځان ته یو عذر جوړاوه چې زموږ سره دی الله په دې کې خبره وکړي چې دا زما د خوا رسول دی ما او تاسو ته درسولی دی تاسو د ده نو خبر او ملي نو وس الله وایي چې انسان ته چې وحي راځي دا چې نه راځي چې الله تعالی سره سره خبرې کوي وما کان لبشر نو نه ته د پاره د بشر ادا یو کلمه چې خبرې وکړي او د سره الله او خدای الا وحي مونږ نو وحي وحي لکه وایي بیا او ته چې کړي نو هغه وحي خو دې بیا او یا پر طریقه باندې دی الهامي یا پر طریقه باندې د منادوي نو هغه چې وی د غیر د اولیاء او د فار الهاق او د اولیاء او د فار هغه واحد نو یو داسې او من وراء حجاب یا و آفات تر حجاب لکه اوس د موسی علیه السلام پر کوی تر کی چی الله خبرې ور سره وکړلې خو دا اریدلې نور الله په حجاب کې و دا یو قسمه او دریم قسم کې دی او یرسلو یا الله راواسی رسولا رسول ملک وتراواتي للرسول صلى الله عليه وسلم ملك امرأة فيوحين على ملك فيوحي وحيوك بإذنه فإذا الذي ألا ما ده ما يشاء فشيء نو ألا ورتويني كذا غودا غودا دا يتورع نو فردا تريكره أنو دا خودا تريس كسم راجي أو دا شيء كيو كاتجي ألا مشافهة راجي خبر دي ورتو شروع كلا كده شواج تخبر به إنه علي حكيم ألا عادي أو حكمة ولا وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك دغرك لك دغ وحي شمل ونور أنبياء تكري هو نور أنبياء تدغ دريس ركسم وحي رغلي نويا إذا غي فقود كيا فويشا أو يا فويشا ملك أو يا ألا من وراء الحجاب خبر وتوكي نو دغرك وكذلك أوحينا إليك روحا مرم وحكو إليك وتاتا روحا هذه روح السخرة فراد وحي وحي القرآن من أمرنا لم يعني بسد أمر الوحي ما كنت تنير تدري خبر مخي فردي شمال كتابه ششدي كتاب أولا إيمان أو نام خبر فدد تري ششدي إيمان ولكن جعلنا مجهوب الزوي هو دا وحي دا فراد نورا نور نهدي به مجهد يدفو به فنسر من وحق شعر تنشاو من عبادنا شزمش قدسي نبن نظام سزمش أو إن فتا لتهدي هدايتك وخلقت إلى صراط مستقيم شهد صراط صراط الله لا دخلاج الذي هغلا شلهو نوم الذي هغلا شلهو نلغ ما في السماوات وما في الأرض على أداوة إلى الله وخلائك تصير الأمور برجي أمور وزنو دلتا فدغتي شي دا ولا الإيمان هذه سدلتا سمراء يعني ألا نوز دا تورتول شي مخي تربية نزل تا فدغ خبر نوية شنو دا إيمان تشعي فردية باني ساعد ونو نو دا جي سو سمراء سنة ألا فتاق نو خبر فا إيمان نو خبر نو إيمان باش داوي شي يعني تا خبر نوية فشرائع دا إيمان فأحكامه ده إيمان في المنزل وجد نولا تفاصيل الشرعي كورتاوي فرد غبان لك خبرنا داد نبراك أو يا داد شتا مخينا يا خبر شتش ده إيمان يعني دا معنا شهغا فرائز و أحكام شهغا ده إيمان فسبق تر فرقل غبان للدنيجي فرحغا بان يساعد نو شدا شده أو من كتاب کتاب کی ادا دی چې خودی دا کتاب نو درته معلوم کړه د الله تخواره دی خو نو خود نو راغل او یا کتاب په معنا سره د لیکو د نوشتې چې مخکې ستایلم پر دې لیکو او نوشته باندې نو نو اوس به راغلی درته راغلی او اوس یې ویلی چې هغه کتاب یې درته راواستاوه اوس په دې کې بیا خبر چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې هغه دا علم نه درلودی پر دې کتاب و ایمان باندې نو علیه صلی اللہ علیہ وسلم مخی تروح تر نبوت مخی علیه صلی اللہ علیہ وسلم سا عمل قاوا او دی او جن سر دی ادیانو اغا عامل و او قداش و چی پا او جن سر نازانو نو وسبدی کی بعضی خو اغا توقف مختارکی پشان کی در رسول اللہ علیہ وسلم وائی چی دا معلومنات دا خود ثابت دا چی رسول اللہ علیہ وسلم اغا بطفرسی ندا کرد بسته سجده نده کره او دای چه و اغا اعتقاده پر توفید بایده وود او دای چه نوست دا عمل پا کم جن کاوه نو پا اغیر که توقف اختیار کره دی او بازی وای چه دای مخی عامل وود پا اغا دا مخی و دا غا انبیاو پا ادیان سره خو پا اغیر که نبیا اختلافی سو کوئی پا جن دا موسا علی صلی اللہ علیہ وسلم سو کوئی پا جن سر دا عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم سو کوئی پا جن دا ابراهیم علی صلی اللہ علیہ وسلم او څوک وای چې په ګردو ادیانو په هر یو چې عمل کولی وده ته بس هغه دغه اختیار و چې په هر دین یې د دغه ادیانو هغه عمل کولی نو لیکن دا راجح کول بعضې لکه قرطبي یا نورو هغه دا کړی دي چې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې منصوب و یو خاص امت ته نه و چې دا د یهودو څه دی یعنې د موسوي دین یې مختاره کړی یادا د نصارا او سده یم سوی دینه مختار کړی دی او یا فلان دین مختار کړی دی نو دا شو په یو خاص امت ته دی منسوب نو نو چې خاص امت ته دی نو منسوب یادا چې و چې نو هغه چې د تکم شي په ځل کې ورګرځي دی په هغه سره دا عمل تا خپل په اجتهاد او یا دا و چې په هغه مسکی کې نو دا هر دینه څه چې به دڅه شی را اخیستی یو شی به د یو دینه را واخیستی بل به د بل بل به د بل خو په دغه عنوان به نه و چې دی د دغه دین تابع دی د دغه دین دی او د دغه نبي امتي دی په هغه اعتبار سره به نو نو خو هغه یې خبره څه دا هغه معلومېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی هغه بدپرستي نه وکړه سجده یې بدته نه ولګوله اعتقاد یې د توحید درلودی لیکن چې دا عمل یې په کوم دین کاوه په هغه کې توقف شي ځکه په دې کې اقوال سره متعارض دي متعدد دي او دا شیانې د هر یو دپاره یو قوي سند نشته نو په دغه اعتبار سره چې په هغه کې توقف شي او دا خبره خو نو ګردو په اتفاق دا ثابته کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شرک نه دی کړی نو هغه د شرک څخه خدای پاک و وخو موحد او عمل یې کاوه د الله اطاعت یې د الله کاوه لیکن چې په کوم دین یې کاوه په هغه کې به نو باره توقف شي. سورة الزخرف.